To i wydrap co się da. Średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 września, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyło się spotkanie kierownictwa PiS-u w sprawie rekonstrukcji rządu. Politycy tej partii nie komentowali jego przebiegu. Z Muzeum Auschwitz kontaktują się kolejne osoby, które chcą pomóc 13-letniemu Nigeryjczykowi skazanemu za bluźnierstwo. To pokłosie oświadczenia dyrektora placówki Piotra Cywińskiego. W tym serwisie także o nowej inicjatywie Polskiego Radia dla tych, którzy marzą o pracy. Za mikrofonem. Po ponad dwóch godzinach zakończyło się spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, które miało dyskutować o zmianach w rządzie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, szef MSWiA Mariusz Kamiński i były marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Po zakończeniu spotkania politycy nie komentowali jego przebiegu, ani nie informowali, jakie decyzje podjęto. Tymczasem minister sprawiedliwości i szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro w TVP Info odniósł się do ostatnich sporów w Zjednoczonej Prawicy. Przypomnijmy, zakończyło je podpisanie w sobotę nowej umowy koalicyjnej. Zbigniew Ziobro w rozmowie z TVP podkreślał, że był to ważny sygnał dla wielu wyborców. Szanując się wzajemnie, chcemy bowiem osiągać te cele, które uważamy, że są niezwykle ważne dla poprawy bytu Polaków, dla poprawy jakości życia Polaków, zwłaszcza w tych trudnych czasach ogromnej pandemii, ale też i jej bardzo negatywnych skutków gospodarczych. To nie jest czas na kłótnie, konflikty, które prowadziłyby do nowych wyborów. I myślę, że ten zgodny przekaz był bardzo ważnym i oczekiwanym przez wielu sygnałem. Politycy PiS-u mówili dziś, że chcieliby, by nowy rząd został powołany w tym tygodniu. Zostajmy jeszcze na krótko przy polityce. Senator Marcin Bosacki został wieczorem wybrany na nowego szefa senackiego klubu Koalicji Obywatelskiej. Wynika z informacji uzyskanych przez Polską Agencję Prasową. W tajnym głosowaniu poparło go 25 senatorów, a jego rywala Bogdana Zdrojewskiego 16 senatorów. Jeden głos był nieważny. Do Muzeum Auschwitz-Birkenau napływają setki deklaracji chęci pomocy dla młodego Nigeryjczyka skazanego za bluźnierstwo. 13-latek został skazany na 10 lat więzienia i prace fizyczne. W piątek dyrektor Miejsca Pamięci Piotr Cywiński zaapelował do prezydenta Nigerii o uniewinnienie chłopca. Zadeklarował także gotowość, aby odbyć część kary za chłopca w nigeryjskim więzieniu. Gotowość do odbycia kary za 13-latka wyraziły setki innych osób, które zgłaszają do Muzeum Auschwitz-Birkenau swoje deklaracje i chęć pomocy. Być może otworzy to również dyskusję nad w ogóle sensem aż tak ostrego i brutalnego karania dzieci. Piotr Cywiński dodaje, że napisał list z apelem do prezydenta Nigerii, ponieważ przywódca tego kraju odwiedził tereny Miejsca Pamięci 2 lata temu. Głos właśnie związany z tym Miejscem Pamięci będzie dla niego głosem jakkolwiek inaczej brzmiącym niż jakiś tam, prawda, lobbying gdzieś z drugiego końca świata. Dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau zadeklarował również, że jeśli dziecku uda uniknąć się kary, postara się finansowo wesprzeć jego edukację. 13-latek został skazany na 10 lat więzienia i przymusowej pracy fizycznej po tym, jak w trakcie bójki ze szkolnym kolegą użył słów uznanych za bluźniercze w odniesieniu do Allaha. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W 12 stanach Nigerii, głównie na północy kraju, gdzie obowiązuje prawo szariatu, za bluźnierstwo religijne grozi nawet kara śmierci. Startuje Akademia Radiowa Polskiego Radia. Właśnie rozpoczęła się pierwsza seria specjalistycznych kursów, podczas których będą kształceni przyszli reporterzy, wydawcy i realizatorzy. Wśród wykładowców są doświadczeni radiowcy i eksperci, mówiła w Trójce prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Jeżeli chodzi o taki sposób rozmowy czy pozyskiwania rozmówców trudnych czasami, tutaj pan profesor Andrzej Zybertowicz zgodził się taki blok warsztatowy poprowadzić i ma wspaniałe pomysły, w jaki sposób młodych ludzi zachęcić do przełamania lęku przed takim kontaktem z kimś na ulicy albo w urzędzie, bo sobie wyobraźmy, że taki młody reporter idzie do urzędu i musi zdobyć dźwięk, no i właśnie, i spotyka się, tego nie komentujemy, albo proszę tego nie nagrywać, albo proszę wyjść. Oferta skierowana jest do studentów co najmniej 3. roku studiów i absolwentów. Najlepsi będą mieć szansę na pracę w Polskim Radiu. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. 5 meczów i wciąż bez zwycięstwa Piasta. Walczyli dziś dzielnie, choćby o punkcik piłkarze Waldemara Fornalika, ale na dziś w Ekstraklasie lepszy od nich jest nawet ligowy Beniaminek. Stal Mielec trzecią drużynę ubiegłego sezonu ograła 3-2, pozostawiając ją na dnie tabeli z zaledwie punktem. Na plus dla Piasta w końcu udało się zdobyć bramkę i to dwukrotnie, ale marne to pewnie pocieszenie. Widzę angielskiej z kolei porażka Beniaminka i to wyraźna. Fulham 0-3 przegrało u siebie z Aston Villą. Rozpoczął się hit trzeciej kolejki, Liverpool gra z Arsenalem. A my teraz miasto Beatlesów zmieniamy na najsłynniejsze miasto zakochanych, uściślając miasto zakochanych w tenisie. W Paryżu trwa drugi dzień wielkosztemowego Roland Garros. Grają nasi. Kamil Majszak walczy o drugą rundę z Karenem Khachanovem z Rosji. Przeciwnikiem Huberta Hurkacza jest Amerykanin Tennis Sandgren. Właśnie rozpoczyna się mecz Magdy Linet z Kanadyjką Leylą Fernandez, a za nami już starcie Igi Świątek z Marketą Wondruszową. Polka wręcz rozbiła Czeszkę. Wygrała do 1-2. Myślę, że wykonałam bardzo dobrą robotę, która dała mi dużo poczucia skuteczności. I przede wszystkim na meczu po prostu starałam się mieć kontrolę, być ofensywną, trochę nie pozwolić Markecie grać jej najlepszego tenisa, nie używała tych swoich najlepszych broni i myślę, że wyszło mi to bardzo dobrze. Generalnie moim planem było właśnie, żeby mieć inicjatywę od początku i grać bardzo odważnie. Po większości ataków poszłam do przodu i byłam mimo wszystko na siatce, czasami Marketa mnie miała, czasami nie, ale mimo wszystko dawałam dużo presji, więc bardzo dobrze taktycznie zagrałam i jestem z tego zadowolona. Swoje mecze pierwszej rundy wygrywały dziś także Petra Kwitowa, Serena Williams, Elina Svitolina czy Garbini Muguruza. U panów z kolei awanse Rafa Nadala czy Dominika Thiema. Ogólnie rzecz biorąc dalej grają faworyci. No, może poza Gaelem Monfisem, faworyt gospodarza akurat odpadł. W Speedway Ekstralidze jednak główny pretendent do tytułu nie zawodzi, bo przecież niekwestionowanym faworytem półfinałowego dwumeczu, jak i do wygrania całej żużlowej Ekstraligi jest Unia Leszno. Dziś wręcz rozbiła w rewanżu Faluba z Zielona Góra 57-33 i zameldowała się w finale. Teraz tylko dwóch meczów brakuje jej do wywalczenia 4. z rzędu, a 18. w historii Mistrzostwa Kraju. Trwa mecz Stali ze Spartą. A skoro już o obrońcach tytułów mowa, nowy mistrz świata w kolarstwie Julien Alaphilippe nie wystartuje w klasyku Strzała Walońska. Zamiast tego Francuz w tęczowej koszulce mistrza globu ma się ścigać w rywalizacji Liège-Bastogne-Liège. W tej imprezie jeszcze nie zwyciężył, a Strzałę wygrywał dwukrotnie rok i 2 lata temu. Na koniec raz jeszcze piłka. Pewnym było, że ani Kamil Grabara nie przebije się w Liverpoolu, ani Marcin Bułka w Paris Saint-Germain. Kwestią czasu była ich sprzedaż czy też wypożyczenie. W obu przypadkach padło na to drugie. Do końca sezonu Grabara grać będzie w duńskim Aarhus, a na tej samej zasadzie jego rówieśnik trafił do drugoligowej hiszpańskiej Kartaginy. Kolejny sport po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór pochmurny z deszczem na południu i południowym zachodzie kraju. Jutro słonecznie tylko na północy i północnym wschodzie, poza tym sporo chmur i deszcz w centrum i na południu. Termometry pokażą od 12 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wystawiasz faktury i obawiasz się, że kontrahent może spóźnić się z zapłatą? Bank Gospodarstwa Krajowego wie, jak ważne dla funkcjonowania firm jest terminowe otrzymywanie należności. Dlatego teraz pakiet pomocowy BGK rozszerza się o ofertę gwarancji, które ułatwią przedsiębiorcom otrzymywanie limitów faktoringowych w bankach i firmach faktoringowych. Unikalne w skali europejskiej gwarancje spłaty limitów faktoringowych BGK to element tarczy antykryzysowej. Wejdź na www.bgk.pl i sprawdź szczegóły. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy 21:08. Klub Trójki. Niemcy były, są i będą największym sąsiadem Polski. Niemcy i Polskę zawsze będą łączyły i pozytywne, i negatywne sprawy. I będzie nas łączyła, ale i dzieliła historia. Jaka jest polityka historyczna współczesnych Niemiec? Czy współczesne Niemcy to zupełnie inne państwo pod względem historycznym niż 80 lat temu? I jakie miejsce w tym wszystkim zajmuje Polska? O tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym wieczornym Klubie Trójki. Witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Jasina. geeint, im Geist getrennt, im Herz vereint. Wir sind schon sehr lang zusammen, dein Atem kalt, das Herz in Flammen. Rammstein, piosenka Deutschland, która przed kilkoma laty stała się dla niektórych wręcz symbolem przemian w niemieckim myśleniu. W niemieckim myśleniu, o którym w Polsce, mimo tego, że Niemcy są naszym największym sąsiadem, ciągle wiemy zbyt mało. Może nie tak mało jak Niemcy o nas, ale jednak mało. I o tym, co Niemcy myślą o historii i o miejscu Polski też w tejże historii, porozmawiam sobie dzisiaj z dwojgiem badaczy Instytutu Pileckiego, instytucji, która bardzo wiele dobrego robi od kilku lat właśnie na niemieckim rynku dla odnotowywania polskiego miejsca we wspólnych dziejach i też bardzo wiele robi, aby Niemcy nie byli zbyt spokojni co do swojej przeszłości, bo pokazuje prawdę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Hannę Radziejowską, przede wszystkim dyrektor oddziału tego instytutu w Berlinie, tuż przy samej bramie brandenburskiej. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. O, jakieś problemy na łączach, zdarza się. Witam też Mateusza Wernera z Instytutu Pileckiego. Dzień dobry. Też jakieś siły próbują nam tutaj przeszkodzić. Covidowe kwestie łączowe. To się oczywiście zdarza i myślę, że będziemy w stanie jakoś temu zaradzić. Więc prewencyjnie zacznę od Mateusza, któremu chyba nie stuka. Jakie właściwie, jeżeli chodzi o swoje podejście historyczne, są w tej chwili Niemcy? Jako państwo, jako społeczeństwo, bardzo często w polskiej debacie pojawia się, szatan dalej stuka, pojawia się takie stwierdzenie, że Niemcy po 80 latach są już zupełnie innym państwem, zupełnie innym narodem, nastąpiła ogromna zmiana społecznościowa i że właściwie bardzo źle robimy, skoro próbujemy ich obciążać odpowiedzialnością za II wojnę światową i to, co się wtedy zdarzyło. Może ja opowiem o swoim osobistym doświadczeniu. Miałem szczęście studiować w Niemczech w pierwszej połowie lat 90. I to były trochę inne Niemcy niż dzisiaj. To była tak zwana jeszcze Republika Bońska. Trwała przeprowadzka administracji niemieckiej właśnie z Bonn do Berlina. Berlin, dawna stolica Prus, dopiero zaczynał po zimnej wojnie swoją stołeczną, metropolitalną przygodę. I na Uniwersytecie w Marburgu, gdzie studiowałem, królowała jeszcze wtedy, powiedziałbym, taka właśnie polityka atlantycka, jeśli chodzi o, można powiedzieć, nastawienie do przeszłości. Niemcy wtedy byli posłusznymi wykonawcami ducha swojej konstytucji napisanej przez Amerykanów po przegranej wojnie i przyjmowali z pełną pokorą, z pełnym biciem się w piersi odpowiedzialność, tę odpowiedzialność taką metafizyczną, moralną, o której pisał Karl Jaspers w swoim Problemie winy, za to wszystko, co się stało w czasie II wojny światowej podczas rządów nazistów. I potem nastąpiła zmiana, przyszło kanclerstwo Gerharda Schrödera, Republika Bońska przekształciła się w sposób dla nas trochę nad Wisłą niezauważalny w Republikę Berlińską i tak jakby elity intelektualne i gospodarcze przede wszystkim Niemiec dały sygnał, że dalsze prowadzenie tej polityki historycznej czy takiej polityki pamięci stanowi pewne obciążenie dla sprawności tego mechanizmu państwowego i gospodarczego Niemiec. I należy tutaj dokonać pewnej zmiany, dokonać takiego cięcia. I wtedy pojawiły się właśnie z jednej strony hasła, że wszystkie zobowiązania, które przez wiele, wiele lat Niemcy wypełniały w ramach zadośćuczynienia tej przeszłości, zostały już wypełnione, nadeszło nowe pokolenie, a z drugiej strony pojawiła się wiedza i ta wiedza przekształciła się również w produkty popkulturowe na temat martyrologii samych Niemców. Znaczy pojawiły się seriale telewizyjne, filmy, książki, reportaże o wypędzeniu Niemiec z Czech, z Polski, różnych okrucieństwach, które im wyrządzali autochtoni. Innymi słowy, pewna znacząca część społeczeństwa niemieckiego została włączona, by tak rzec, do ogólnoeuropejskiej narracji poczucia krzywdy, poczucia bycia ofiarą II wojny światowej i tych wszystkich okrucieństw. I to się nie zmieniło. To znaczy w tym właśnie jesteśmy. Dokonują się pewne, można powiedzieć, zmiany kosmetyczne, ale to, z czym się dzisiaj borykamy, to właśnie konsekwencje tamtego zwrotu z końca lat 90., który my zauważyliśmy bardzo późno, bo praktycznie to też trzeba zwrócić na to uwagę, do otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli do 2004 roku, czyli przez 15 lat wolnej Polski po upadku komunizmu, w Polsce obowiązywało przekonanie, że II wojna światowa to jest po prostu jak wojny punickie. To już nikogo nie interesuje, to było dawno, to jest dawno rozliczone. Zajmujemy się przyszłością, Niemcy są naszym partnerem strategicznym, oni nas wprowadzają do NATO, oni nas wprowadzają do Europy. Mówienie o tym jest sprawianie przykrości naszemu przyjacielowi. I dopiero właśnie gdzieś w połowie pierwszej dekady XXI wieku zorientowaliśmy się, że my musimy coś z tym zrobić. My musimy coś z tym zrobić, bo myślę, że Erika Steinbach była takim zimnym kubłem otrzeźwienia. To tyle w wielkim skrócie. Mamy rok 2004, Polska wstępuje do Unii, jest za to Niemcom wdzięczna, zaczyna się nowy, wspaniały świat, ale jednocześnie otwieramy Muzeum Powstania Warszawskiego i bardzo wielu Polaków też wtedy zaczyna odkrywać, że jednak chyba to rozliczenie nie bardzo nastąpiło. To wtedy po raz pierwszy wraca chociażby do Polski kwestia reparacji wojennych, które zostały dzięki wykorzystywaniu przez Niemców różnych okoliczności życiowych i państwowych oraz międzynarodowych niezapłacone. Czy Niemcy uznali, że myśmy się już rozliczyli, a ci Polacy powinni przestać nas nękać? Hanna Radziejowska? Chyba chciałabym najpierw nawiązać do tego, co powiedział Mateusz, bo to gdzieś łączy się z twoim pytaniem, Kasiu. Myślę, że rzeczywiście te lata 90. to był taki moment dużych zmian, ale chciałabym uzupełnić tą opowieść Mateusza o taką uwagę, jakby jak wyglądała polityka historyczna Niemiec, budowana bardzo, bardzo systematycznie i długofalowo, co można zobaczyć w znakomitej książce Jakoba Edera, którą zresztą wydał w Polsce, przetłumaczył i wydał Instytut Pileckiego, która omawia politykę Kohla wobec Stanów Zjednoczonych właśnie w kontekście budowania Muzeum Holokaustu. I ja czasami miałam takie wrażenie, czytając tą książkę, zastanawiałam się, na ile jakby nigdy nie zadawaliśmy sobie pytania, myślę, w Polsce, i to właśnie były te wiele lat przyspanych, czy w ogóle temat historii dla państwa niemieckiego, dla naszego sąsiada i przyjaciela teraz w Unii Europejskiej, na ile jakby temat II wojny światowej jednak jest cały czas jakby tematem, który jest prowadzony, czy też jakby gdzieś przemyślanym przez jakby w kręgach politycznych, bo kiedy patrzymy właśnie na tą pracę Edera, jak on odnotowywuje, jakby pokazuje, jak w latach 80., 90., jak w latach 70., jak bardzo, właśnie ta książka się nazywa Holocaust Angst, lęk przed Holokaustem, ale właśnie lęk przed tym, że Niemcy będą postrzegane w Stanach Zjednoczonych jako źli Niemcy, którzy dokonali Holokaustu, i że ta opowieść o sukcesie Niemiec, od nowych demokratycznych Niemczech, nie może być na tym zbudowana, bo to przeszkadza we wszystkim, w stosunkach gospodarczych, ta opinia jakby o Niemczech. I tutaj widzimy szczególnie właśnie Helmuta Kohla, który przykładał do tego ogromną wagę, i też jakby to on też zaczyna właśnie wcześniej to myślenie o tym, że trzeba opowiadać o elementach historii Niemiec, które są pozytywne, tak? Czyli że gdzieś to wtedy się zaczyna jakby takie opowiadanie o... Zresztą to jest zrozumiałe, tak? Ale w jakimś sensie jakbyśmy się spróbowali wczuć w tę sytuację, no to jest to gdzieś zrozumiałe, ale to co... Czyli budowanie, nie wiem, opowieści o opozycji przeciwko narodowemu socjalizmowi, czy też to, co przecież Helmut Kohl otwiera krzyżową i to miejsce, które zostało zbudowane, jakby które poświęcone jest opozycji, powiedzmy tej klubowi dyskusyjnemu, ale oczywiście bardzo bohaterskiemu, ale jednak było to mały krąg antyhitlerowskiej opozycji, która oczywiście wiele osób tam zginęło i to jest na pewno, wiele z tych osób jest bardzo fascynująca. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że opowieść historyczna była od samego początku, po 1989 roku, istotna dla strony niemieckiej, co właśnie choćby widać przez tą krzyżową. Natomiast rzeczywiście po stronie polskiej było takie przekonanie, jakby myśmy weszli w taki, jakby powróciliśmy do Europy z takim przekonaniem, no tak, że tak trochę też tak głupio mówić o tej historii, no bo wszyscy o tym już opowiedzieli. I lata 90. i lata, ten moment w okolicach powstania Muzeum Powstania Warszawskiego, to jest przecież czas, w którym w Niemczech, w Berlinie toczą się i dyskusje, i jakby rozpoczyna się też proces budowania instytucji, które dla nas dzisiaj się wydają oczywiste, a one powstają właśnie wtedy. Ja przypomnę, że w ogóle odsłonięcie, jakby otworzenie domu konferencji Wannsee, czyli miejsca, w którym podjęto te organizacyjne decyzje dotyczące zagłady Żydów, to jest rok 92. To było miejsce, które znajdowało się po stronie zachodnich Niemiec, zachodniego Berlina, i ono w ogóle było nawet nieoznaczone. A kiedy mówimy o pomniku pomordowanych Żydów Europy, kiedy mówimy o topografii terroru, która przecież przez wiele lat była, jakby to był taki spór, czy w ogóle powinno to miejsce powstać, to są w ogóle ostatnie 10-15 lat, które zmieniają jakby tą topografię Berlina. Teraz toczy się spór o pomnik polskich ofiar niemieckiej okupacji. I ja sądzę, że należałoby tak dołożyć taki, jakby wyraźnie to powiedzieć, że w Niemczech to myślenie o historii, jak opowiedzieć o tym, że Niemcy były złe, a teraz są dobre. I to jest rodzaj, ta zmiana jest bardzo ważna, żeby rozumieć i widzieć te Niemcy. I to rzeczywiście, jak mówimy o współczesnych Niemczech, o społeczeństwie, to jest to bardzo, bardzo, bardzo fajny kraj. No nie wiem, jak to powiedzieć, no takie społeczeństwo, które całkiem rzeczywiście przyjemne. Przez powoli, tak, które budowało wiele wysiłków w to, żeby to budować tą demokrację opartą na wzorach amerykańskich i tak dalej. A zarazem ta zdolność do opowiedzenia historii II wojny światowej, o tym, co Niemcy zrobili w okupowanej Polsce, jak wyglądała okupacja w Polsce i pamięć o polskich ofiarach, o żydowskich ofiarach była problemem, tak? Bo przecież ten spór o pomnik Holokaustu, to już też były dyskusje, że to jest pomnik hańby w sercu Berlina i przecież też takie dyskusje miały miejsce i to naprawdę niedawno. A teraz jakby nasz problem polega na tym, że bardzo późno obudziliśmy się, że oczywiście, że historia była ważna i jest ważna w polityce państwa niemieckiego. I dziś właśnie tak jak Mateusz powiedział, że trochę tak wydawało nam się, no, że tutaj nie chcemy nikogo zranić, że to tak trochę głupio o tym opowiadać. I kiedy wszyscy to robili, to my tak cały czas uczyliśmy się, że przecież to jest normalne, że się opowiada własną historię i że to jest, to nie może tak być, że na końcu okazuje się, że były cierpienia Polski, były cierpienia, no, na przykład, nie wiem, niemieckie, tak, czyli wypędzonych, czy że to jest jakby to samo. I każdy Polak, czy nie, no zaraz, przecież to nie tak, ale gdzieś przez wiele lat pozbawiliśmy się takich narzędzi instytucjonalnych i takiej zdolności też w międzynarodowym świecie i nauki i też, i tak, nie wiem, jeśli chodzi o muzea, o taką zdolność przekonywania, że myślę, że tych narzędzi zebraliśmy bardzo niewiele i jeszcze jest taki jeden element, może ostatni, który bym chciała powiedzieć, który jest dla naszego instytutu kluczowy, że to nie chodzi tylko o muzea, ale to chodzi też, a może przede wszystkim o dostęp do wiedzy, jakby o informowaniu, o przekazywaniu wiedzy o tym, co się stało, to znaczy też dostęp do świadectw, do zeznań polskich, do tego, jakby trzeba pamiętać, że w nauce międzynarodowej praktycznie z polskich zeznań, które były już zbierane w czasie wojny, czy w czasie jeszcze powstania warszawskiego, już w Pruszkowie działała tajna grupa prokuratorów, która zbierała zeznania dotyczące rzezi Woli i zbrodni w czasie powstania. A te zeznania i po wojnie, i prowadzone przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni Hitlerowskich, no to jest wielki zbiór, który kompletnie nie przedostał się do świata. Czyli każdy, kto pisze książkę dzisiaj, chociaż przez wiele lat tak było, dzisiaj powiedzmy, że powoli staramy się to nadrobić, ale jakby nie znał języka, nie miał do tego dostępu i pisał książki, badał historię II wojny światowej na podstawie wielu różnych relacji, ale nie polskich. Czyli to jest w dużym stopniu nasza wina. Ale czy tylko dlatego, że przez 15 lat staraliśmy się nie drażnić Niemców, czy też może uważaliśmy, że to jest oczywiste? Mateusz Werner. Jedno i drugie. Wydaje mi się, że dopóki żyją wśród nas świadkowie i obcujemy z nimi, no, ja należę do pokolenia, którego babci i dziadkowie byli po prostu dorosłymi uczestnikami zdarzeń w czasie wojny, wydaje nam się, że faktom nie sposób zaprzeczyć, że role ofiar i sprawców są raz na zawsze rozdane, że wszyscy świadkowie tych zdarzeń i uczestnicy patrzyli w tym samym momencie na to samo, że tak powiem, nieuprzedzonymi oczami. I to jest naiwne oczywiście, bo już w latach 90. Nastąpiło bardzo subtelne przekierowywanie, można powiedzieć, uwagi i zmiana punktu ciężkości w narracji. Bo jeżeli mówimy o polityce historycznej Niemiec, musimy sobie od razu powiedzieć, że mówimy o pewnych mechanizmach, o instytucjach uruchamiających te mechanizmy, niezwykle subtelny. To jest bardzo subtelna gra dyplomatyczna. Nie ma to nic wspólnego z propagandą natrętną, prymitywną propagandą, na przykład putinowską, prawda, która próbuje na nowo wmawiać światu, że w Katyniu mordowali Niemcy i tak dalej, i tak dalej. To są operacje, które są bardzo delikatne i na początku lat 90. właśnie ten uścisk Kola i Mazowieckiego w Krzyżowej, odbudowanie Krzyżowej, tego pałacu, to był, można powiedzieć, pierwszy etap, który nie budził niczyjego ani zaskoczenia, ani zdziwienia. Wydawał się takim też oczywistym gestem uznania, że pomimo iż Hitlera popierała ogromna większość społeczeństwa i prawie całe ono uczestniczyło w podtrzymywaniu tej szalonej wizji podboju Europy i masowych zbrodni towarzyszących temu podbojowi, to jednak znalazła się grupka szalenie odważnych ludzi, którzy, można powiedzieć, uratowali honor Niemiec. To było rodzeństwo Scholl, to był graf von Stauffenberg, to byli spiskowcy, którzy chcieli Hitlera zabić pod koniec wojny. To były różnego rodzaju grupki, Weißerose, prawda, Rote Kapelle. I one tworzyły taki, można powiedzieć, archipelag przyzwoitości. Tam jeszcze pastor Bonhoeffer dołączył jako męczennik i myśliciel niezwykle głęboki. I to, że Niemcy starali się podkreślić, że też część inteligencji, elity intelektualnej, jak Thomas Mann czy Karl Jaspers, Hannah Arendt, wyemigrowali po dojściu Hitlera do władzy i z emigracji starali się Niemcom z pewnego dystansu, z odległości mówić, nazywać rzeczy po imieniu, nazywać dyktaturę dyktaturą. wydawało nam się wtedy, kiedy obserwowaliśmy te wszystkie operacje, że Niemcy mają w pełni do tego prawo, że powinniśmy im w tym pomagać, bo chodzi o to, żeby można było budować to nowe społeczeństwo powojenne na jakimś fundamencie, na jakimś moralnym fundamencie. I to wszystko było w porządku. Problem polegał na tym, że potem niepostrzeżenie, że tak powiem, narracja o tych bohaterach stale przyrastała, natomiast w miarę tego, jak ona przyrastała, ubywała obecność tych wszystkich rzeczy, które też domagały się wypowiedzenia. No, dam prosty przykład. Rzeź Woli, prawda? Największa zbrodnia na ludności cywilnej popełniona przez formacje wojskowe i policyjne w czasie II wojny światowej. 60 tysięcy ludzi wymordowanych w ciągu pierwszych pięciu dni powstania warszawskiego. To jest fakt, o którym nikt nie wie. Nikt nie wie w Niemczech, nikt nie wie w Europie, o którym mało się mówiło w Polsce, prawda? I gdyby, można powiedzieć, ten nieznany fakt był przez Niemców albo przez nas razem z Niemcami wprowadzany do historii Europy łącznie ze Stauffenbergiem, z postacią Stauffenberga czy rodzeństwa Scholl, to te proporcje byłyby zachowane i przyzwoitość taka właśnie historyczna byłaby zachowana. Problem polega na tym, że w miejsce tego pojawiła się Erika Steinbach z roszczeniami, że jak najbardziej konkretnymi, prawnymi wobec Polski. Pojawiło się Preußische Treuhandgesellschaft, tak? Czyli powiernictwo pruskie, czyli pewne byty prawne, które wprawdzie nie reprezentowały państwa niemieckiego, administracji niemieckiej, ale były przez nie tolerowane. Pani Steinbach była bodaj wiceprzewodniczącą CDU w pewnym momencie, czyli partii rządzącej, i bardzo agresywnie domagały się te instytucje zadośćuczynienia. W sytuacji, kiedy właśnie polska elita, nasza dyplomacja spała. No, po prostu nic w tej sprawie nie robiono. I nie wiem, czy się ze mną Państwo zgodzą, ale chyba rzeczywiście tutaj profesor Lech Kaczyński, jako prezydent Warszawy, który zaczął podliczać wtedy straty własnościowe, które poniosła Warszawa w wyniku powstania warszawskiego i późniejszego rujnowania Warszawy metodycznego, to był taki pojedynczy głos sprzeciwu, który zresztą dosyć skutecznie zastopował te wysiłki Niemców. I potem na to nałożyła się ogromna fala popkulturowa, nie tylko naukowa, bo zaczęło się od nauki, ale potem kaskadowo rozchodziło się to coraz szerzej do publicystyki i do popkultury. Fala informacji na temat męczeństwa Niemców, którzy ponosili różnego rodzaju krzywdy, co było absolutnie zgodne z prawdą, ale pewnej nierównowadze narracyjnie prezentowane, no budziło polski sprzeciw. Także i bezczynność, i z drugiej strony brak adekwatnych narzędzi, brak soft power. Niemcy od samego początku, od końca lat 80., początku lat 90. bardzo konsekwentnie budowali relacje, to się mówi, naukowo-kulturalne, czy wymianę młodzieży i tak dalej. Niemiecki Instytut Historyczny chociażby w Warszawie. Polskie instytucje czekały długo na realizację. To jest historii, że jest instytut, tak. Więc to pozwoliło, można powiedzieć, rozpowszechnić tę nową narrację historyczną niemiecką w kręgach polskich historyków, dziennikarzy, polityków, oswoić Polaków z nią i uznać za pewną normę, która nie wymaga interwencji, która nie wymaga korekty, z którą należy się po prostu pogodzić. Nim Hannie Radziejowskiej oddam głos, to dam tutaj takie porównanie. Kiedy teraz Polska buduje swoje instytucje, pisze się o pisaniu historii od nowa. Nie mówiło się tego o niemieckich instytucjach 20 lat temu. W Niemczech, w których teraz zaczął działać oddział Instytutu Pileckiego, mieszka przecież bardzo wielu potomków Polaków, którzy też powinni jakąś pamięć ze sobą przywieźć. Nie zawsze to jest pamięć pozytywna o niemieckiej obecności. Czy my jesteśmy, Hanno, w tej chwili w stanie to jakoś zmienić? Powiedzieć Niemcom to od nowa? Myślę, że ten element budowania instytucji, które opowiada też o naszej historii w Niemczech, to jest trochę ten mechanizm, że jest krzyżowa. Damy tą piosenkę na koniec. Nigdy strona polska nie domagała się wzajemności, tak? To znaczy, że też jakby jest wspólnie otwierana instytucja, która na przykład opowiadał Witoldzie Pileckim, podaję przykładowo, ale wiele lat temu. I jak otwierane było Muzeum Powstania Warszawskiego, ja to bardzo dobrze pamiętam, bo też pracowałam tam i obsługiwałam i też prowadziliśmy projekty wtedy jeszcze z Jutą Widman polsko-niemieckie. Ja pamiętam taką absolutnie reakcję i w prasie niemieckiej, i wśród tych ludzi, czy też młodzieży, która przyjeżdżała, czy w świecie naukowym, że to jest oczywiście propaganda, bo to jest propaganda Kaczyńskiego, propaganda PiSu i to był rok 2004. Teraz, jak parę lat temu Muzeum Powstania Warszawskiego zrobiło wystawę w Berlinie, to już jakby była to już instytucja, która została uznana i powiedzmy nie ciąży na niej aż takie odium, ale ja to pamiętam, ten moment otwarcia, jaka to była jakby w takim świecie elit niemieckich blokada. I kiedy mówimy, czy da się opowiedzieć historię, czy się jej nie da, to dobrym przykładem jest właśnie ta wspomniana rzeź Woli. W 2014 roku w Muzeum Woli otworzyliśmy pierwszą właściwie wystawę poświęconą tym... Jak najbardziej przyznaję się do uczestnictwa. Tam się poznaliśmy chyba zresztą nawet. Właściwie nie powinniśmy mówić rzeź Woli, tylko ludobójstwo na Woli. To jest też taka kwestia semantyczna tak naprawdę, bo było to ludobójstwo. Natomiast, bo słowo rzeź trochę zniekształca to, czym to było naprawdę, czyli że był rozkaz i wymordowanie kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców w 3 dni. Ale do czego zmierzam? Otóż w 2014 roku zaprosiliśmy władze Zylt, czyli miejsca, gdzie Heinz Reinefarth był burmistrzem, ówczesne władze Zylt, żeby przyjechały na otwarcie tej wystawy i ona przyjechała, ta delegacja przyjechała, to zresztą była bardzo, bardzo piękna wizyta i pamiętam taki moment, kiedy zadzwoniła do nas ambasada Niemiec, żeby się spytać, o co chodzi, kto tu przyjeżdża i co to jest za wydarzenie 5 sierpnia. No i tam tłumaczymy, że to jest rocznica właśnie mordu na Woli, ludobójstwa na Woli, że to się wydarzyło i taka w telefonie był takie chwila ciszy i tak, czyli to, bo czy będą inne ambasady, to nie, to jest taka polsko-niemiecka uroczystość. I to była taka trochę tragifarsa, ale zobaczmy, że dzisiaj jest to absolutnie oczywiste. To znaczy 5 sierpnia wszedł do kanonu, ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście dołączył takiego kanonu wiedzy podstawowej o tym, co się działo w czasie wojny i co III Rzesza, co niemieccy funkcjonariusze aparatu terroru dokonali w Polsce. I to jest gdzieś, jest wśród tych, którzy się powiedzmy czasami zajmują Polską, to rzeczywiście ten element dołączył. I co to znaczy? To jednak znaczy, że jeżeli się stawia na pewne jakby programy i długofalowo i realizuje się i się mówi o pewnych rzeczach, ale też właśnie nie chodzi tylko o same słowa i gesty, ale też o pewną, nie wiem, konsekwencję właśnie instytucjonalną, to patrząc długofalowo, tak jak nie wiem, Muzeum Powstania Warszawskiego, no z wielkim wysiłkiem, ale powiedzmy, że ja to obserwuję jako rodzaj akceptacji, Centrum Badań Historycznych, które również przecież Lech Kaczyński, jako już prezydent Polski, bardzo nalegał, żeby w Berlinie powstało jakby coś, co jest adekwatne do Niemieckiego Instytutu Historycznego i to jest powstała stacja panowska, to przecież ona też była przyjęta z ogromną niechęcią, że to będzie pisowska propaganda, że było taki niepewność i taki dystans na początku. Tá? tak? I ja myślę, że tutaj trochę dotykamy, że z jednej strony trzeba być konsekwentnym i nie bać się tych emocji i że to jest możliwe właśnie, że jednak no, dzisiaj Centrum Badań Historycznych ma absolutnie bardzo pozytywną opinię, prawda? I to jest praca, to jest oczywiście to jest praca merytoryczna i taka właśnie długofalowa, ale też to są, jakby to jest też taka świadomość, że pewnych emocji, czy też takiego poczucia, że nie wiem, co sobie pomyślą, przepraszam, ale to jest moim zdaniem na poziomie czasami tak zwyczajnej psychologicznej blokady, która jest na poziomie, nie wiem, się rodzi gdzieś wśród osób decyzyjnych, czy też w ogóle w społeczeństwie, to trzeba sobie przełamać. Ja myślę, że to jest taki element też traumy, o której my bardzo mało mówimy, ale że wojna i te straszne zniszczenia i upokorzenie i te rzeczy, które dotyczą właśnie naszych rodzin, tak, dziadków, każda rodzina ma kogoś, kto zginął i że to nieprzepracowane w oczywisty sposób powodu komunizmu i wszystkiego, co się działo po wojnie przez wiele, wiele lat i że to jest gdzieś, jest taki mechanizm, że jak człowiek zostanie upokorzony, to chciałby być jeszcze bardziej miły dla tych tak wszystkich. Znaczy, ja nie, to jest taki mechanizm klasyczny, psychologiczny. Gdzieś ja mówię tutaj o wielopokoleniowym, że kilka pokoleń mija i to jest tak, że człowiek no, jest przecież Niemcy, oczywiście, że są przyjaciółmi, ale dlaczego to jest takim problemem mówić o naszej historii. Znaczy, że to jest w nas, to się gdzieś zaczyna w nas, że my musimy sobie to sami najpierw potrafić opowiedzieć i jednocześnie budować taką właśnie spokojnie i długofalowo pracując nad tym, żeby zaprosić, żeby tą historię jednak wysłuchać, żeby ta druga strona się jej nauczyła. I jeszcze jest jeden element, na który chciałabym zwrócić uwagę, który jest bardzo wyraźny przy ludobójstwie na Woli, mianowicie brak karania zbrodniarzy. To znaczy, to jest coś, co tutaj Mateusz Werner wspomniał, że nam się wydawało, że to też był taki element, że przecież wszyscy to wiedzą, u nas to wszyscy wiemy, no bo każdy słyszał opowieści rodzinne, jest to dosyć jakby czy w szkole, czy w takiej przestrzeni publicznej, jakby żywa historia, bo żywa pamięć. I moim zdaniem z tym jest takie przekonanie, że to wszystko zostało uporządkowane. To znaczy uporządkowane, czyli zbrodniarze zostali ukarani. I problem polskiego doświadczenia jest taki, że to nie tylko chodzi o takie znamienne postaci jak Heinz Reinefarth przykładowo, ale wielu zbrodniarzy właśnie w małych miejscowościach, którzy, nie wiem, mordowali na wsiach, w małych miastach, że oni są nie tylko anonimowi, ale właśnie są anonimowi, bo też absolutnie niemiecki wymiar sprawiedliwości ich nie ścigał i ich nie ukarał. I ten paradoks, wobec którego my dzisiaj stajemy, jeśli chodzi o mówienie o II wojnie światowej, gdzie za każdym razem, kiedy opowiadamy, nie wiem, o Polakach ratujących Żydów i którzy zostali za to zamordowani, to ta reakcja na świecie, że och, to jest znowu propaganda, bo przecież Polacy, było tylu złych, podłych Polaków, którzy, nie wiem, donosili i tak dalej, to jest w ogóle gdzieś moim zdaniem taki odprysk tego, że tak naprawdę ci, którzy naprawdę mordowali i przeprowadzali cały terror, oni nigdy nie stanęli nawet przed sądem. Być może jakaś znikoma część. I paradoksalnie po wojnie państwo polskie, no PRL, tak, który na podstawie dekretu sierpniowego, który jest również kontrowersyjny, ale jednak ścigał kolaborantów, tak, i jakby karał tych ludzi, no to te osoby, przez całe badania ta współczesna szkoła badań Holokaustu, no opiera się na tych źródłach, tak? I co to są za źródła? To są źródła, w których jakby te osoby, o których piszą, to są osoby, które zazwyczaj albo prawie zawsze byli ukarani, to nie na 2-3 lata, tylko zazwyczaj 10, 15, 25. I to są, my w ogóle o tym nie potrafimy opowiedzieć. Jak ja to ostatnio opowiadałam Jackowi Fairweatherowi w dyskusji a propos Jedwabnego i mu uświadomiłam, że za Jedwabne po prostu ci ludzie dostawali po ileś lat więzienia, a prawdopodobnie wszystkie posterunki żandarmerii dookoła, w ogóle nawet nie wiadomo, kto to był i nigdy nie stanął przed sądem, to ja zobaczyłam na jego twarzy absolutny szok i powiedziałam, ale to wy musicie o tym opowiadać na świecie, przecież to jest niesamowite. Tak? I ten element moim zdaniem prawny jest też elementem, dlaczego ta psychologia w nas, dlaczego to jest dla nas takie trudne. I trauma wynika też z tego, że jeżeli nie ma sprawiedliwości, to jest taki rodzaj podwójnej po raz drugi człowiek przeżywa upokorzenie w jakimś sensie, ale to jest gdzieś bardzo głęboko na podświadomości, ale to ma wpływ na to, jak później działamy, także jako, no okej, jako społeczeństwo jednostkowe, ale to ma przełożenie później na pewne decyzje polityczne, czy też taką pewność siebie, żeby móc pewne rzeczy realizować w sposób stanowczy. W ostatnich 5 minutach programu do jednej rzeczy chcę dojść. Mówiłaś o pracy długofalowej, o tym, że trzeba mieć na to czas. Niemcy mieli na to 80 lat, a my w tej chwili mamy rok 2020 i za kilka lat nie będzie już świadków II wojny światowej. W samych Niemczech też bardzo często się mówi o Angeli Merkel jako o ostatniej kanclerz Niemiec, która czuje jeszcze jakieś zobowiązania wobec Europy Środkowej, w tym Polski. Czy my mamy na to czas? Pytanie do was obojga. Mateusz pierwszy może. Lepiej późno niż wcale, tak bym powiedział. Trzeba uratować to, co się da. Nie po to, żeby jak ten groteskowy bohater Monizy Klawier Mrożka rozdzierać szaty, otwierać usta i pokazywać wybite zęby całej Europie i doszlusować do długiej kolejki ofiar, tylko po to właśnie, żeby oddać sprawiedliwość. I taką wspaniałą akcją jest Instytutu Pileckiego jest projekt Zawołanie po imieniu, gdzie po tylu latach wreszcie głośno wypowiada się nazwiska osób, które oddały swoje życie za to, że ratowały Żydów. I jakby względy pragmatyczne na pewno jakieś są. To, że ktoś zacznie o tym mówić, że może to się przebije do szerszej świadomości, ale to jest po prostu nasz obowiązek moralny wobec tych ludzi, o których milczano, którzy zapłacili najwyższą cenę, o których się milczało i ich rodzin. Przez tyle lat, już przez kilka pokoleń żyły w cieniu potwornej tragedii, o której wokół panuje zmowa milczenia. I trzeba tę zmowę milczenia przerwać. Hanno? Świadkowie odchodzą, ale można powiedzieć, że przez te ostatnie 10 lat jednak było parę instytucji, które zbierały zeznania, relacje, nagrywały świadków. I też myślę, że ogromne zasoby, jakie są właśnie zeznań powojennych, pochodzących z Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Hitlerowskich, to jest ogromny jakby nasz zasób i to jest wielkie wyzwanie, żeby właśnie przywracając tą sprawiedliwość i opowiadając polską historię, że my wciąż jakby dysponujemy tą spuścizną, tym wielkim jakby bardzo trudnym jakby historią, dziedzictwem, tak? Ale że możemy tą historię i badać, i ją opowiadać. I to jest, tak, powtórzę za Mateuszem, lepiej późno niż wcale, ale jednak jest powstało ileś instytucji i my się też tego uczymy i ja sądzę, że ten czas, wbrew pozorom, chociaż trudny, to on jest dlatego trudny, że po prostu zaczęły się pewne rzeczy zmieniać realnie. Nie, że jest trudno, bo trudno jest właśnie wtedy, kiedy coś się robi. Trochę jak w naszych relacjach z Izraelem historycznych. Policzyliśmy 2 lata temu, jak to właściwie wszystko wygląda. I jeszcze jedno do ciebie, Haniu, pytanie. Jak to wygląda z Instytutem Pileckiego? Macie takie przykłady zmiany w stosunku Niemców, odkrywania właśnie tego, że oni po prostu tego nie wiedzieli? U was był przecież z wizytą nowy ambasador Niemiec w Polsce tuż przed swoim przybyciem do Warszawy. No tak, był ambasador obecny Niemiec w Warszawie i była to bardzo miła i ciekawa wizyta. Natomiast myślę, że to jest taki poziom polityczny też uzgodnień na poziomie obu państw. Natomiast ja chciałabym zwrócić uwagę, że ja na pewno mam takie poczucie i mam takie doświadczenie pracy czy z młodymi ludźmi, czy z różnymi grupami, które do nas przychodzą, czy też z naszymi wydarzeniami, no teraz wiadomo, że większość rzeczy jest online, ale jednak mamy bardzo duży taki pakiet różnych programów długofalowych i bardzo często nam się zdarza, że ludzie są kompletnie zaskoczeni, że o czymś nie wiedzieli, są tego ciekawi i też to mi uświadomiło, że jedną z takich kluczowych rzeczy, jeżeli te stosunki polsko-niemieckie mają wyglądać, właśnie mają się bardzo dobrze rozwijać, to życzyłabym sobie, znaczy życzylibyśmy sobie, podejrzewam, jako Polacy, żeby jednak w szkołach niemieckich, żeby te ministerstwa edukacji różne landowe zaczęły jednak nad tym pracować, żeby historia Polski była częścią jakby edukacji każdego Niemca, bo to jednak jest szokujące, jak jednak ludzie nie wiedzą, nie mają się skąd dowiedzieć i często jakby to spotkanie z naszą wystawą czy z naszymi wydarzeniami jest jednym z pierwszych w ogóle doświadczeń, czym jest Polska, tak? I oby to się zmieniło. Proszę Państwa, Komisja Polsko-Niemiecka Podręcznikowa działa już prawie 50 lat, a wiele landów nie korzysta z podręcznika, który chociażby częściowo został przygotowany. Dziękuję bardzo uczestnikom. Dziękuję Ci, Hanno. Hania Radziejowska, dyrektor oddziału Berlińskiego Instytutu Pileckiego na Placu Paryskim. Dziękuję. Kierowniczka. I Mateusz Werner, też z Instytutu Pileckiego, filmoznawca. Dziękuję Ci bardzo, Mateuszu. Dziękuję bardzo. Audycję wydawała Sylwia Hej, a ja Państwu dziękuję bardzo mocno i do następnego spotkania. Łukasz Jasina. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.